You ready? Yes, sir. You don't look ready. Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Som vi kort var inde på sidste gang, altså vores dengang nyeste podcast, som nu ikke helt er det nye podcast mere, vil vi denne gang tage et kig på den nye filmatisering af Judge Dredd. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i dag har jeg mit helt eget hold af judges. Folk, der tager det som deres helt egen personlige quest at bedømme og udøve kritik over alt, hvad der falder inden for filmens verden. Først har jeg The Angry Judge, Gert Thomsen. God aften. God aften. Så har jeg The Analytical Judge, Christoffer Abelgaard. I am the law. Perfekt. Så har jeg The Insightful Judge, Niels Hansen. Pænt goddag. Pænt goddag. Men før vi går i gang, synes jeg lige, vi skal vende et par af de kommentarer, vi har fået til vores sidste podcast. Det er om vores bedste film fra 2012. Ja. Shit, har vi fået kommentarer på det. Vi har fået kommentarer på det. Og de var vildt enige, hvad? Den største ene kommentaren er selvfølgelig gået på, at de er enige med os, og vi burde melde os ind i akademiet, eller blive tilmeldt, eller hvordan det nu er. Det er noget med et RSS-feed, og så skal man svare tilbage, og så, jeg er ikke helt, men så noget i den retning. Nej, alle folk er jo ikke enige med vores lister, og det er jo sådan set også det, vi synes var sjovt ved at lave sådan en liste, fordi vi er jo ikke akademiet, der på nogen måde ser alle film, hvis vi har meget forskellig smag, og derfor er det sjovt at lave sådan en liste, fordi vi kan ikke lide de samme film på nogen måde. Så det er jo ikke meningen at lave en objektiv bedste film over 2012, men for at få en snak om det, der nu har været, på godt og dårligt, eller på godt og ondt. Så jeg synes, at det var fedt og snakke om, og jeg var meget overrasket over, at Gert var så glad for Shame. Det var meget overrasket. det var fantastisk. Det var en oplevelse ud over det sædvanlige, må jeg sige. Altså nej, det er bare for at sige, altså det er jo selvfølgelig ikke, altså jeg var også selv meget overrasket over vores liste, og det er ikke en, der på nogen måde ligner min top 10, men jeg synes, det alle sammen har været fede film, og det er fedt at snakke om dem, og få den vendt. Altså man kan sige meget om den liste, men det var i hvert fald en liste, der var alsidig. Ja, jeg kunne så se, at der er mange film af de sådan store film, jeg ikke har fået set. I hvert fald top fra nummer 6 til 10. Der var der så også ikke nogen af dem, jeg har set. Nej. Og etterne har jeg heller ikke set. Nej. Nej, det er rigtigt. Vi skal til at se nogle flere film, Niels. Ja, simpelthen. Ja, du ser for lidt film. Godt. Men i dag skal vi jo snakke om Judge Dredd, som faktisk kører i baggrunden. Vi er alle sammen samlet i dag og holder podcast sammen for første gang, og har filmen til at køre i baggrunden. Det er helt fantastisk. Det er stort. En mand, der bliver skudt i smadret, og det er jo i filmens ånd. Ja. Det sker meget i filmen. Det sker meget. Så det kan være mange steder i filmen. Sidste gang vi mødtes, så vi den gamle Judge Dredd, den gamle Stallone-klassiker. Ja, det gjorde vi. 96'erne. Ja, midt i 90'erne. Ja. Så, og nu... Nu ser vi den nye, og det er jo, må man sige, at to ret forskellige film. Filmen her er instrueret af Pete Travis, en mand, jeg ikke ved, om I kender så meget til. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Jeg har set hans tidligere Vantage Point, som faktisk er en ganske udmærket film. Er det en... Det er ikke en genindspilling af den gamle Vantage Point, der er det... Nej, jeg ved ikke lige, hvad det skulle være genindspilling af. Nej, sådan en rasmundagtig krimi. Den gamle Vantage Point, det er den der med bilen. Ja. Den hedder Vanishing Point. Nej, Vanishing Point, det er rigtigt. Ja. Vantage Point, det handler om en præsident, at der bliver forsøgt snigmyrdet. Og så ser man det fra forskellige Vantage Points, af journalister og... Okay, sikkerhedsvagter og almindelige vidner til det. Sådan en King Lear, eller hvad er det? Ja, gamle, faktisk. Og så jo længere man kommer ind i filmen, jo mere finder man ud af, hvordan det hænger sammen. Ja. Ja, Rashomon, ja. Ja. Og den foregår altså i Spanien, så den er også lidt nedad mod Sydafrika, som den her foregår, eller er optaget i hvert fald. Okay. Så han har nogle kontakter? Ja. Aftaler? Jeg tror, han foregår i Madrid, faktisk. Den del af Sydafrika. Det hedder Madrid. Simpelthen. Det sydlige Afrika. Den sydlige Afrika, ja. Nej, jamen jeg tror ikke, jeg tror faktisk ikke, jeg har set noget, noget af ham, bortset fra, fra Dredd. Så det var, det var lidt spændende. Jeg synes i hvert fald, det var spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til den her. Og man kan sige, jeg synes, den gamle Judge Dredd var en okay film. Det var altså en anderledes film på mange måder. Den er jo lavet af vores, vores gode ven, eller skrevet af vores gode ven, De Souza, som jeg har skrevet 90% af de film, vi ser. Og han laver jo nogle anderledes film, end den, vi ser i dag. Den var også meget mere kulørt, den gamle, i forhold til den nye Dredd. Ja. Jeg synes altså, når jeg så den igen, den gamle Dredd, ja, som vi nu kalder den, så synes jeg godt nok, jeg overrasker, hvor ringen den egentlig var. Den var flot lavet, synes jeg. Der var nogle flotte Der var nogle fede praktiske effekter. Ja. Men jeg synes, den var sjov nok at se. Altså, jeg var underholdt. Jeg kunne lige sådan nogle kitchede B. Altså, det er jo ikke en god film, men den er underholdende. Men Roy Scheider, han gør meget. Roy Scheider, han kan gøre de fleste film. Altså, ja. Også Rob Schneider. Rob Schneider kan også. Ham også, ja. Ja. Altså noget af det er sjovt. Alex Garland, der har været med til at skrive manuskriptet til... eller som har skrevet manuskriptet til den her, havde jo... John Wagner, som er manden bag Judge Dredd, indover meget, og det ved jeg ikke, hvor meget de havde i den gamle, men jeg synes godt, jeg kan se det her. Altså jeg synes, den er mere tro. Jeg tror, den gamle var kørt meget frem som en Stallone-film. Ja. Det var så nok også derfor, at de allerede inden for de første 5 minutter fik ham til at tage hjelmen af, altså. Ja. Så man kunne se det, hvis der lånede. Man skulle se pengene. Man skulle se, here's the money, show me the money. Ja. Ja. Det var ikke en Dredd-film, det var en Stallone-film. Men det var også, det er også den der gamle historien og sådan noget, den der slutning og sådan noget, den der frihedsgudinde, de kæmper op på og sådan noget, det er bare lidt lamt. Noget af det, som John Wagner har nævnt med den gamle film, var, at den var for favnende. Altså den prøvede, den tager jo rigtig mange story arcs med ind. Altså den prøvede jo virkelig med hans, hvor... Med hans bror og med Wasteland. Ja, Og jeg tror, det her, det er... Tanterne ude i Wasteland. Ja, og Angel-familien og hele... Altså den her... Noget af det, han går... Jeg tror, det var 5. manuskriptforslag, det her er, af dem, som Alex Garland har lavet. Og noget af det, som de selv godt kunne lide, det er, at den er meget simpel. Altså, den har bare en dag, altså en dag i hans liv, og den prøver ikke at fortælle hele baghistorien for Dredd, og den prøver ikke... Nej, det er sådan noget af det, som de siger, de vil i de næste, fordi... Ja. Det kunne også være sjovt nok at se, men jeg synes, det er fedt, altså... Vi fokuserer, og så det lidt, vi laver, det laver vi bare 100%. Men det er et sjovt manuskript, eller en sjovt valg af manuskriptforfatter. Ja. Alex Garland, det er jo mest Danny Boyle-film, man er kendt for, altså. Jo, men han havde også... Han har også skrevet Sunshine. Ja, det er præcis. Det er også som en sci-fi-film også, ikke? Ja. Jo, men det er stadigvæk en Danny Boyle-film. Og så han har 20 dage senere. Garland har det, altså. Ja. De arbejder meget sammen. Ja. Ja. The Beaches. Ja, var det ikke lige for Shadow Grave, faktisk? Han var Jeg tror faktisk, han er med til at skrive noget, man skal op til Shadow Grave. Men det er også nogle film, som bygger på en eller anden stemning, og jeg synes også, at det er noget af det, der træder igennem her, den her... Ja, man kan sagtens finde ud af at lave genrefilm, men det er bare ikke lige... Man forventer bare ikke lige, at han laver sådan en... Det er en actionfilm. Nej, det er rigtigt. Så, skal vi se, hvad jeg mere har. Noget af det, som dengang John Wagner skrev Dredd-karakteren, sagde han, at han var inspireret meget af Clint Eastwood. Dirty Harry. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til her. Altså, vi snakkede jo meget om, at Dredd-karakteren her, han er jo mange, på mange måder sådan en fremtids... Altså, han er sådan en fremtids-Batman på en eller anden måde. Ikke? Fordi han har et eller andet moralkodex, og det følger han, og... Og så er han, som du sagde også, han stoler meget på sine egne evner, meget selvsikker. Ja, meget klog, han kan. Ja, meget, meget selvsikker, ikke? Han er også pisse ligeglad med alting. Ja. Altså, han er også lidt Robocop-agtig. Ja, han er meget Robocop-agtig. Sådan, nu skal vi ud og skyde nogen, og så går vi bare midt i gang. Ja. Ikke noget med sådan at snige sig hen langs væg, hvis der skulle være noget rundt om hjørnet. Ja. Nej, nej. Tonser ned igennem midten og går stille og roligt, fordi så kan vi plukke alle dem, der hopper ud. Ja, men det er jo også, fordi han har... Han er sådan lidt over... Ja, han har de human, der, han har de der evner, han har, ikke? Men altså... Det er sjovt at sige, fordi en af de ting, der står inde på Wikipedia, er, at de allerede tilbage i 80'erne begyndte at prøve at skrive et manuskript til en Dredd-film, og det blev så cancelled og lavet om til Robocop. Nå, ja, ja. Men er der ikke noget med, at den også er meget baseret på, eller inspireret af, altså en slags satire over Margaret Thatcher-tiden? Jo, jo. Altså den der med at tro, eller at det er regeringen, der bestemmer det hele, altså. Ja. Jo, sådan, altså, jeg vil jo ikke sige, det er fastuidigt, men altså, det er jo også det, Alan Moore også skriver V for Vendetta over, ikke? Altså, det er lidt den samme sådan tanker omkring fremtidens England, hvis det bliver ved med at gå, som det går nu, altså. Man kan også se deres logo, altså den der ørn der, det ligger også lidt tanker tilbage. Det er jo et meget fastuidigt samfund, ikke? Altså, det er det jo. Altså, også bare det her med Dredd, som vi også sagde, da vi så filmen sammen, at han skyder dem jo bare. Altså, der er jo ikke nogen retfærdighed. Han bruger jo fejltricks og bruger gas og skyder folk i ryggen og sådan. Ja, noget, men og han bruger så også det der med, at de er, på nogle tidspunkter, så er de atom og 10-20 stykker. Så er han jo nødt til at bruge de tricks, han kan. Jo, men det er jo totalt, altså det er jo ren execution. Altså, men han gør det jo først, når de... Ja, når de er i situationen. Også når de har brudt loven, altså han gør det jo ikke over for uskyldige, han gør det jo over... De har jo allerede brudt loven, når de har sat sig op over dommerne. Og de modsiger ordensmagt. Så er det forsøg på... Det er allerede stort set, nej, i hvert fald knæsken, kneecapping, bare at sige nej tak. Ja. Men det er jo det der igen med det der med, jeg synes, der er fedt ved karakteren, der med, at den der tredeling af magten, som man normalt har, den har han jo i sig selv. Den har han i sig selv, han er jo... Han er måske ikke den lovgivende, men han er i hvert fald judge og jury, ikke? Ja, executioner også. Og execution, ja. Og man kan sige, en af de ting, da vi lige så filmen her, hvor Gert spurgte om, hvorfor vi skulle se hende, han har jo sådan en kvindelig sidekick her, hvorfor man skulle se, der er et tidspunkt, hvor hun blev bedt om at... og henret en gut, som ligger på gulvet og er lidt halvdød. Man kan sige modsat den gamle George Dredd film, hvor vi havde Rob Snyder, som løber rundt og hele tiden satte spørgsmålstegn ved det Dredd, han lavede. Mm. Her er det jo sådan lidt indirekte hende, der via sine handlinger skal sætte spørgsmålstegn ved det, de laver. Synes hun, det er i orden, nu når vi ikke har ham der tredje mand, som løber ved siden af. Og det synes jeg også, det er fedt, at det bliver gjort på den her måde, når vi ikke skal have den her comedic sidekick, men at det er deres handlinger og det er deres følelser, der sådan set sætter spørgsmålstegn ved men, det hele. Men den skildrer han jo også inden i systemet, ikke? Altså den skildrer en person, der er inden i systemet og ikke kan komme udenom systemet, sådan set. Altså. Ja, og sådan set også, at noget lidt for hat i den verden, det også, som hun er som mutant også, jo altså. Ja, der er jo helt det der mutant aspekt, og det ved jeg ikke. Det er rigtig lang tid siden, jeg har læst tegneserien. Men de var vel også med der i? Ja, mutanterne, de bor bare ude i den der The Wasteland. Ja. De kommer ikke så meget ind i byerne. Jeg kan ikke huske, om de blander selve karaktererne ind i bymiljøet, ligesom de gør her. Men det, altså jeg synes, det er fedt, de har det med. Altså, jeg kan huske noget af det, jeg hørte om det der, før jeg så filmen, og tænkte, det virker sådan lidt underligt, det der med sådan en sidekick. Men jeg synes, det fungerer ret godt, fordi det er ikke en stor del af filmen, men alligevel har det nogle vigtige... Ja, det kommer til at have indvirkning. Altså, man kan sige, altså de bruger det jo i manuskriptet, ikke? Altså, altså de bruger jo hendes evner, ikke? Så de kunne ikke have... Der er jo nogle scener, vi ikke kunne have haft uden hendes evner, så må de have skrevet det på en anden måde, ikke? Så man har også lidt fornemmelse af, at måske de har skrevet hende med de evner for at kunne løse nogle problemer i manuskriptet. Det ved jeg så ikke, men... Det spekulerer jeg lidt, da jeg så filmen i hvert fald, fordi det er sådan lidt en Deus Ex Machina, ikke? Altså, men er hun ikke tæt direkte på tegneserien, eller? Måske. Anderson er en karakter i tegneserien, jo. Cassandra Anderson. Ja. Altså, der er mange, mange henvisninger til tegneserien her i også. Hende Hershey, der er med i den gamle Stallone-filmatisering. Ja, Diane Lane. Ja, lige præcis. Ja. Der er referencer til hende her i nogle af de der computerskærme, hvor man ser, hvilke judges tager ud til hvad. Der står der Hershey nogle gange. Mm. Og hun er vist også nævnt i radioen på et tidspunkt. Så synes, der er mange henvisninger også. Mm. Nogle af de navnene på nogle af de steder, der er i filmen, er også henvisninger til... til tegneserien, og noget af det skrift, graffiti, der står på hvad det hedder... På væge og... Men altså, som sagt, jeg synes, det er virkelig interessant aspekt ved karakteren her med, at han er nærmest, altså, han er sådan lidt, hvad Batman kunne udvikle sig til, hvis han var i en hårdere verden, og han selv var blevet lidt mere kynisk, ikke? Fordi han har en moralkodex, som han følger 100%, men moralkodexet er bare anderledes end det Batman har. Der kan man så sige, det er jo så Batman i Dark Knight Returns. Der han jo han slår folk ihjel af. Ja, jo, gør han det. Han slår i hvert fald en ihjel. Han slår en ihjel, ja. Men han rimelig meget. Han er ikke Judge Dredd, han er ikke Execution Style, men jeg tror også, han slår de der Mutant Gang, eller hvad de hedder. Ja, de der ryger også lige nogle politifolk måske til sidst, ja. Og sådan noget. Men det synes jeg, ja. Et interessant aspekt ved karakteren, at han er fuldstændig, altså det er jo interessant, ud fra sådan et filosofisk moralsk princip, eller hvad kan man sige, så er det jo interessant, en person, der nærmest har sit eget, altså, kun er ansvarlig for sig selv i forhold til handlingerne, altså også lovmæssigt, altså juridisk, der er det ham selv, der nærmest, altså han har nogle lov, han lever op til, men det er ham selv, der afgør, hvordan lovene skal fortolkes i øjeblikket, ikke? Det synes jeg er interessant. Han har jo stadigvæk, det er jo noget af det, vi har i den gamle Stallone-film, hvor at han sådan set har de der Supreme Judges, som er over ham. Men når han er ude på opgaven, så er det ham selv, der vurderer i forhold til loven, hvad der skal gøres, ikke? Altså, og hvordan loven skal fortolkes i øjeblikket, ikke? Og det synes jeg jo er, det er interessant. Hvor han så bare slår ihjel, hvor Batman så aldrig vil slå ihjel, men så gør det i Dark Knight Returns, som du siger. Ja. Og Batman er også lidt en pussy. Pussy Josh Dredd, eller? Ja. Jamen det er sjovt, at du siger, at de minder også meget om hinanden, fordi det de, når de er ude på opgaven, så er det jo dem selv og deres udstyr. Batman lever jo også meget på sit udstyr. Han vil aldrig kunne overleve uden sit udstyr. Og det samme med Josh Dredd, han har hans pistol og hans motorcykler, han har hans guide, hans medikit, hans gadgets, og det er jo bare dem selv, deres udstyr. Det, på den måde minder de også meget om hinanden. Ja. Mark Simpson, en gut, der har været med til at skrive den gamle George Dredd tegneserie, har faktisk været med til at lave concept art til den her. Så han er jo med til at lave storyboards hele vejen igennem filmen, og er med til at tegne noget af det... det landskab, eller hvad kan man sige, den verden, vi får portrætteret i Dredd her. Og det var også noget af det, vi snakker om under filmen, som du nævner, Christoffer, med at noget af det, som er med til at gøre filmen godt, med at i stedet for at lave en helt ny verden, så bygge på den verden, vi har i dag. Ja, altså jeg synes, at de bedste sådan science fiction looks, eller miljøer i science fiction film, det er ofte miljøer, der bygger videre på noget, vi kender. Altså bygger oven på noget, vi kender, i stedet for at bygge noget helt nyt. Children of Men er et andet rigtig godt eksempel på det, hvor man bare har bygget en lille bitte smule oven på noget af det. Vi kender London, tager billeder fra London, og så bygger man bare lidt oven på det. Man gør det faktisk også til del lidt i Minority Report med butikkerne og sådan noget, man bygger lidt ovenpå. Sådan der er den her genkendelighed, men så alligevel er der noget nyt og noget moderne. Og det fungerer skide godt. Altså location i den her film er jo næsten en karakter i sig selv, den her location, de er på. Og det er bare fedt. Altså det, jeg tror det er en rigtig bygning, de har filmet i, men de så har puttet noget, ind i den her bygning, de har filmet i Sydafrika. Og det synes jeg bare, det giver et eller andet fedt. Det synes jeg. Ja. Det, så meget kan de helst heller ikke have filmet i den bygning. Jamen, de fandt den der kilometer høje bygning der. mega sådan en halv. Jeg mener mere. Altså, de har nok filmet nogle af de der crowd scenes og sådan noget i starten, men altså. Ja, men mener mere der i starten, når de kommer ind til. Det er så også noget af det eneste, tror jeg, der er brugt der for resten at lave på soundtrack. Ja, de nævner nogle af de steder, de kører forbi. Altså der hvor de kører i starten, der er den der biljagt. Det er jo rigtig ondt. Ja, selvfølgelig. Men nej, jeg tror. Jeg tror ikke, der er meget mere i den her, end i alt muligt andet, hvis jeg skal. Men altså rent effektmæssigt, synes jeg også, at filmen fungerer godt. Altså, det er lidt, effekterne er ikke sådan helt fantastiske, nødvendigvis, men de fungerer, fordi at man accepterer det, synes jeg, på en eller anden måde. Altså. Jeg tror, effekterne bærer præg af, at de er lavet til 3D, fordi nu har vi lige set den i 2D, og der kan man meget, meget, meget tydeligt se det der blod. Det ser meget... computer. I 3D, der kørte det meget på, når der var blodsprøjt, der er det sådan røget ud mod publikum, ligesom i slow-motion-scenen. Og jeg ved ikke, om det så bliver lavet på en anden måde, så det bare ser dårligere ud i 2D. Ja, altså det der blod, det ligner det der blod, der med i Blade. Det er sikkert lidt det, han er. Og det var fandme ringladet. Altså det er faktisk en af mine eneste, der er lidt anker, men det er en af mine anker i forhold til filmen, det er, at der er det der CGI-blod. Ja. Som ofte, jeg vurderer, kunne laves lige så godt almindeligt. Måske ikke de der ekstrem slow-mo effekt scener, men der hvor de går på trappen for eksempel, han skyder nogen, der ser jeg ikke nogen grund til, at man har lavet det på en computer andet end, ja, det ved jeg ikke. Det er nemmere måske at lave det hele på en computer bagefter. Ja. I hovedrollen har vi jo Carl Urban. Hvad synes I om ham? Både som Dredd og som skuespiller. Han er generelt bare pisse sej. Han er en god action-skuespiller. Ja. Altså, han er super fed også i Bourne Supremacy, som vi snakker om. Altså, hvor han faktisk virker som en lige mand for Bourne-figuren. Ja. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke en, han har jo ikke brugt vildt meget, men alligevel, ja, som I siger, jeg synes, altså, han er rigtig fed i stort set alt, han er med i, faktisk alt. Og i Ringenes Herre, som er det Eomer, han hedder i den. Ja. Mm-hmm. Han er også med i Star Trek, som... ja, ikke som... Og Bones, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Så, men også Priest, hvor han er den der Black Hat bad guy, hvor du aldrig sådan rigtig ser ham i helt fuldt ansigt, før til aller sidst, men sådan en falden præst og sådan noget, hvor han der også bare... Der vil jeg faktisk sige, at han er et af højdepunkterne i filmen. Ja, fuldstændig. Men jeg synes også, altså han er da fed i den her figur. Jeg køber ham der 100%, altså. Ja, han kan finde ud af at se sur ud hele filmen. Ja, det kan Stallone ikke. Hans mund er jo fuldstændig... Ja, Stallone, han ligner en, der har fået det slag tilfælde. Og Carl Urban, han ligner en, der har suttet på en sur citron. Ja, han er bitter. Men det er også, at Dredd er bare så bitter, ikke? Altså, hvor hun er sådan meget humanisten på en eller anden måde, og egentlig tror på det gode i mennesket i sidste ende. Men det er jo noget godt i ham. Det er jo det, der er sjovt. Ja, han er noget godt i ham. Hele vejen igennem viser han. Men han prøver jo at få folk til, bare som et eksempel med den vagabond. Ja, der sidder der, de kommer ind, og han siger til, at man skal være væk, når han kommer tilbage. Og hvis han havde været det, så har han ikke fået en dør i hovedet. Men ja, men han ser godt og gal ud. Altså, men han er lige også en, man ikke skal fuck med. Altså, han det skal ser, du heller ikke. Nej, det skal ikke. Det skal ikke fuck med ham. Det skal jo ikke modsige dig. Så bliver du skudt i benen, ikke? Altså, det er jo bare meget sådan festuid verden, hvor der er handlinger og konsekvenser ret hurtigt, ikke? Altså, hvis du fucker med Dredd, så kommer der problemer, ikke? Men altså, jeg tror, han var en fed Batman. Altså, jeg ville gerne se ham i Dark Knight Returns, for eksempel, en Batman-filmisering af den. Han er måske ikke helt gammel nok til det, men han har en god kæbe. Ja. Han har en god kæbe. Det er ret imponerende, at han kan køre en hel film på sit underansigt. Ja, altså. Så han får faktisk meget frem. Ja, fordi at han er jo ikke... Og det ved ikke, altså, han er jo ikke en kendt nok skuespiller til, at man burde kunne... Hvis man spurgte folk om, hvem han egentlig er, når de har set Dreadfilmen, de kunne ikke placere ham. Nej. Altså. Man kan jo heller ikke se hans øjne, vel? Man kan jo ikke se hans øjne, vel? Så han skal kun spille på under hans sigte. Nej, han gør det skide godt. Det gør han sgu. Han gør det godt. Altså, jeg synes, han er en fed Batman. Mm. Det kan være, at vi lige skal sende en anbefaling ind til dig, hvad det hedder, til Justice League-filmen her. Ja, ja. Filmen kostede 45 millioner kroner, eller dollar, kan vi også sige, at lave, men indtjente kun 36 millioner på verdensplan. Det er jo ikke særlig godt. Nej, det er lidt en skam, fordi man håber lidt på, at der kommer en toer. Ja. Men mindre de kan tjene det ind med, via Netflix, og hvad har vi, og DVD'er og Blu-rays. Men tror I produktionsselskaberne kigger... Altså, jeg ved ikke, hvordan de vurderer, om film er succes eller fiasko, om det er... Det er kroner at høre. Jamen, er det på box office, eller er det på overall? Det er generelt. De kalkulerer jo med, at det skal, hvis den ikke sælger godt nok på... I biografen, så skulle den jo gerne kunne gå hen og blive et hit på DVD og Blu-ray, altså. Ja. Ja, jamen, jeg så rigtig gerne en toer, fordi en af de manuskripter, der er blevet kasseret, er... Han skrev et take på det, de hedder... De der Dark Judges, altså Judge Death og Judge... Hvad fanden hedder de... Alle de der onde... Jamen, det er sådan nogle omvendte judges, ikke? Der kommer fra den verden. De kommer fra sådan en netherworld, hvor de, hvor de havde en eller anden syn på, at alle mennesker var skyld i alt ondt, så derfor skulle de slå alle mennesker ihjel. Og så var de kommet igennem en portal eller sådan noget over til den her verden, og der er jo så flere mennesker, som også er skyld i alt ondt, så derfor skal de også slås ihjel. Det lyder som spændende, det i hvert fald. Hvor Judge Death så er hovedet... George Duffer er en meget fed, altså ser fed ud som karakter, men jeg ved ikke, altså jeg synes måske, hvis man gik den vej med en Thor, så synes jeg måske, man går mere i en fantasy-verden. Altså så bliver det mere fantasy-præget igen. Yeah. Og det synes jeg, det er det fede ved den her film, det er, at den virker meget sådan virkelig. for at bruge et slidt ord. Altså den virker meget virkelig i forhold til at det stadig er i fremtiden og sådan noget, ja. Men den er sådan meget gritty og meget sådan lidt det vi fik med i den nye, ja, Batman, at den var mere, ja, altså, ikke så overnaturlig, ja, som Burton. Så det ville kræve en god forklaring, hvis jeg skulle tro på, at der kom nogen fra en anden dimension, og der var sådan nærmest sådan zombie dreads på en måde. Der er jo også, altså der er jo hele den der story arc, som er en af de mest kendte story arcs i Dread-universet, som er den der Cursed Earth, hvor vi har hele den Angel-familie og hele historien omkring dem. Ja. Og så er der jo også alt det om Dread Origins omkring. Det prøvede de også lige i den gamle Sloan, men altså, det kunne jeg på en eller anden måde godt tænke mig. Det er jo meget inde med Origins-film lige nu, med Batman og Superman, og alle skal have nye Origins. Men synes du, det er nødvendigt? Det var også det, der var så befriende med den her, det ikke var en Origin. At ja, sådan, jamen, det kan godt være. Det synes jeg godt nok. Altså. En dag i Judge Dredds liv. Altså. Det var LAPD i Dredd-universet, ja, ikke? Ja. Altså, det er jo det der, eller også, altså, det er jo også meget Die Hard. Den minder jo også om Die Hard på mange måder, ikke? Fordi du får jo ikke alle vide om John McClane. Du får lige lidt at vide om i starten, du ser den der bamse, og du hører den der samtale, men det er sådan set det, og så bliver han kastet ud i det her, og så er det der, den går fra, ikke? Og jeg får vi jo endnu mindre at vide. Altså, og der er jo, altså, det er jo lidt en, altså, får mig til at tænke på en anden film, jeg har set i år, Zero Dark Thirty, hvor man ikke får noget som helst at vide næsten om karakteren, andet end hun, det, man ser igennem hendes arbejde, ikke? Og sådan er det jo også her, ikke? Du får ikke noget at vide om Dredd, udover det, du ser, når han er Dredd, altså du. Jamen, du, ikke, du ser ham ikke komme hjem, og så det gør du faktisk i Stallone-filmen. Der ser du, hvordan han er derhjemme og sådan noget, når han sidder til fjernsyn derhjemme og sådan noget, og hjælper med, ikke, og sådan noget. Det tror du ret i. Det har jeg ikke lyst til at se. Nej. Nej, jamen det har jeg ikke. Slå benene op og få en øl. Det jeg forbinder med Dredd, det er, når han er på arbejde. Ja. Men er tegneserien ikke også meget sådan, altså, at det ikke er hans private? Men det kan godt bare være en styrke i det der også, at man ikke får for meget at vide om karakteren, ikke? Fordi det sætter også nogle tanker i gang ved seeren om, okay, hvad er han for en, det er jo det, hvad er han for en karakter? Det er det, de har kvistet så mange horror-franchises med. At man skal, ja, eller Star Wars. Vores gamle kæphest Star Wars, ikke? Altså, lige pludselig er det en lille dreng, der er fredag, ikke? Ja. Det er faktisk alle Star Wars-franchises, der er blevet forurenet på den måde. Alle den ene, der har været. Ja, der er kun en. Men okay, godt. Hvis man kigger på salgstallene for den her, så ser det altså ikke godt ud for en toer. Altså, Howard the Duck, Superman 4, Supergirl, Josie and the Pussycat og Virus. Og ligger over den som Virus. Det er virkelig dårligt. Jeg tror det slet ikke at have solgt noget. Den er virkelig dårlig. Jeg lejede Virus i Blockbuster. Så jeg har Jamen, den er virkelig, den er beskrivelig ringe. Det er for mange år siden. Det var meget sjovt det der med de der dele, den bygger sig selv, men nej. Nej, den er virkelig ringe. Men den har kun gjort en tredjedel af den originale George Dredd har gjort. Ja, men den her så også Stallone den første, jo. Altså det må man så også tage med. Det er altså lidt ærgerligt. Jeg tror da også, han sælger noget bare på. Jamen altså, og dengang i 495, der var han jo et stort navn, altså. Ja. Jo, men der er eddermame, der har været meget. Altså der er meget lort over den her i hvert fald. Altså ikke over filmen, men der er rigtig mange dårlige film, der har gjort, ja, har gjort meget, meget, meget bedre end den her. Det sjovt, ind på IMDb har de jo sådan en oversigt over, hvad MPAA de siger om de forskellige film. Og den kiggede jeg lige hurtigt igennem, og en af de ting, jeg faldt over, var deres profanity. More than 50 uses of fuck, many paired with mother, and a dozens or so uses of shit, and a few uses of ass. Perfekt. Jeg synes, det er fedt det her. Det er fedt det her, det er en voksen actionfilm for et voksen publikum, for at bruge en beskrivelse. Altså det, og det er det her, igen, den der Die Hard feeling, der også er lidt over den, synes jeg. Også The Raid, ikke, selvfølgelig. Men den tør at være voldelig og grum, og den tør at bruge et sprog, man bruger i det miljø. Og det er igen også med til at hæve realismen og indlevelsen for mig. Altså, den er ikke pampered down på nogen måde. Nej. Overhovedet. Den er ret brutal faktisk til tider. Men det er også et ret brutalt miljø, der bliver skildret. Så det er legitimeret, synes jeg. Ja, og det var lidt mere PG, det vi så i Stallone-film, netop for, at de kunne holde det her komiske. Det var sådan lidt mere familiefilm, tak. Det var også derfor, de her Rob Snyder-masse, der var comic relief. Ja, men i den her, jeg tror, der var en eller to scener, at der var forsøg på det, der skulle være noget sjovt. Altså. Ej, jeg synes, det lykkedes nogle steder. Jeg synes, det lykkedes der i elevatoren. Ja, men det var også det. Men der var en eller to gange, at de havde lidt sjov med det. Altså. De havde også, nu kan jeg lige så godt begynde at finde clips frem. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, siger jeg lige, indtil jeg finder det rigtige klip. Ja. Der er en masse småting, og jeg synes, selvom den ikke har sådan en laugh out loud, så er der stadigvæk nogle små ting. Og her er blandt andet en af de ting, som jeg synes... Take it, this is your first time in non-sim combat. Yes, sir. I'm wondering when you'd remember you left your helmet behind. Sir, a helmet can interfere with my psychic abilities. I think a bullet might interfere with them more. Ja. Altså, det er sådan en småting der, ikke også? Altså, ja, det er jo ikke meningen, man skal, men det er stadigvæk... Han er jo også så sarkastisk, ikke? Men han man fornemmer også, at han er virkelig sådan en karakter, der bare er... Altså, han er bare det her miljø, har bare gjort Dredd gammel også på en eller anden måde, ikke? Altså, gammel på den her måde, at han blevet meget... Han er jo blevet en kyniker også, ikke? Altså, han har set også meget på det absurde i det også. Jamen, han har jo set så meget lort, han er jo hærdet. Han er jo hærdet af miljøet, og det er jo derfor, som vi siger, at han er ekstrem, men det er fordi, at miljøet kræver, at han er ekstrem. Ja, det er jo ekstrem, ikke? Miljø. Altså, de snakker noget om det der med crime rate, ikke? Altså, at de kan... Hvad er det, 50.000 episoder, der er hver dag? Eller 17.000 er beindberettet. Og 6%. Og de kan nå 6%, ikke? Fordi det er den her megaby, ikke? Hvor mange af de bor? 3 mange millioner af de bor i de der mega city. Ja, det var helt. Men det, ja, sådan en megacity er jo en... Er det ikke 100 millioner? Det er jo meningen, det skal være en... De der blokker der, det er jo en by i byen, hvor der er store center, der du behøves ikke at komme ud af den her blok, fordi du har alt, hvad du har brug for. Du arbejder derinde, du bor, du dør, du gør alt ind i sådan en megacity. En anden ting, som er lidt sjov, som vi også snakkede lidt om tidligere, er det her. Control. Paramedics to my GPS. Multiple wounded and bodies for recycling. Bodies for recycle. Ja, det er sgu da også et fedt koncept. Jeg vil sige, er det lidt ligesom sådan Soylent Green? Har I set den? Ja. Nej, People is... Soylent Green is people! Ja, altså hvor de faktisk laver det der, hvor de slår mennesker ihjel for at løse problemet med homeless i verden. Nå, er det ikke der, de kun må blive 30? Nej, det er Logan's Run. Nå, det er Logan's Run. Det er Logan's Run, ja. Men den scene der, med, hvor de bliver ruttet op, efter at de bliver skudt ned ind i centret, den mindte mig så meget om Paul Verhoeven's humor. Den der med, at der kører en robot rundt. Ja, det var meget Robocop. Og fejrer blodet op. Ja, det var meget Robocop. The food court will be open in 30 minutes. Yeah. Det er meget Robocop. Og Robocop, ja, til dels også Robocop 2, men i hvert fald Robocop 1, ikke? Og den er virkelig... Starship Troopers. Ja, men den scene... Totally. Altså, det er jo sådan et noir-miljø også, ikke? Fordi den scene er så grum netop, fordi, synes jeg... at den ligger kimen rigtig godt for resten af filmen, fordi at vi ser kun konsekvenserne af, hvad han har gjort, men vi ser bare, at de ligger der. Og Judge Dredd går jo bare forbi den, fordi han går ikke ind og tjekker dem eller noget. Det er jo bare vant til, han skal bare have fat i ham her. Og så er det lige meget med, altså ikke lige meget med de her mennesker, men de er jo døde alligevel, ikke? Og nu skal han bare stoppe ham. Ja. Altså det er jo lidt ligesom det der i Cobra, der hvor han går ind der i starten, der hvor han siger det der, du er en virus, I'm the cure. Mm. Det er jo lidt den samme tankegang omkring kriminalitet, ikke? At det er ligesom en kraftknude, der bare skal skæres ud, ikke? Og det handler bare om, hvor stor en hammer man bruger til at stå problemet ned. Altså, lige meget hvor stort et problem man har, så skal man bare have en større hammer, ikke? Altså, jo mere vold kræver bare mere vold for at kontrollere det, ikke? Altså, og han stopper jo også at stoppe virusen, ikke? Det er ikke at... Men det er jo også altså, så har han ambulancefolkene til at finde ud af, om de andre... De han skal ikke putte plaster på, han skal simpelthen... Men det er også det er jo her igen, hvor den festoide tanke kommer ind, ikke? Altså, at det handler om at bruge mest muligt... Altså, bruge så meget magt, som man overhovedet kan, og så skal problemet nok løse sig, ikke? Eller så får man løst problemet ved hjælp af magt. Men det var også Gert, der snakker om på et tidspunkt med nogle af de der absurde ting i tegneserien, med hvis de kører for langsomt. Ja, ja, så kan du få bedre. Ja. Og frakende til kort, og jeg ved ikke hvad. Duncan Jones. Kneecaps. Ja, Duncan Jones blev tilbudt at instruere den film her. Det kunne også være spændende. Ja, det kunne være interessant. Han kunne komme på toren. Ja. Altså, det er manden bag Moon, ikke? Jo, Source Code. Ja, Source Code, ja. Han kan jo godt finde ud af at lave sci-fi. Ja, bestemt. Og også stemningsfyldt sci-fi. Ja. Hvor, også sci-fi, der sådan stiller nogle spørgsmål og sætter nogle tanker i gang. Ja. Det synes jeg faktisk også, den her gør. Fordi Dredd-karakteren gør i hvert fald mig, sætter nogle tanker i gang. Fordi, fordi han er en fed karakter, og det... Det er tankevækkende, den her idé, som Dredd-figuren er. Men det er rigtigt. Duncan Jones, han har sat til at skulle skrive, eller instruere Warcraft. Og det vil jeg bestemt, det vil jeg glæde mig til. Det bliver eddermed en fucked up verden, det gør. Det bliver fedt. Ja. Ja, det kan. Jeg er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at ende. Ja, yes, det bliver så godt. Det kommer aldrig en film. Men nu, det er ligesom Halo, det bliver aldrig en film. Vi kan sige, angående den gamle film, kan man sige, så nu snakker jeg om det der med, at hvis man kører for langsomt, og der skal ikke ret meget til, man skal ikke bryde loven ret meget. Altså, dengang vi sad og så den gamle, jeg sad hele tiden og håbede, at jeg havde set film før, men jeg håbede alligevel på, at Snyder på en eller anden måde kom til at forbryde sig mod Dredd, sådan han begyndte til at kneecap ham, eller lige tage ham med ud bagved. Det er også fordi, mere denne måde, man så er blevet irriteret på ham. Ja, fordi han er en frygtelig karakter. Altså, ja. Han er sådan lidt Jar Jar Binks i Dredd-universet i den film. Ja. Altså, han er virkelig... Han ødelægger. Han gør faktisk den film dårligere. Ødelægger også tonen i den. Der kunne man forestille mig, at der var nogen, der man kunne lave en version uden Rob Snyder. Ja, det ville være en meget bedre film. Jar Jar Binks i Star Wars. Det ville være en meget bedre film. Det kan være, der ligger sådan en fan-edit derude et sted. Hvis man kigger på Dredd-karakteren i den her, så kan man se, at han er lavet lidt mere agil end for eksempel i tegneserien, og også i den gamle Stallone-udgave. Ja. Netop for, at han skulle virke mere som en politimand, som lever i marken. Og så det der med at have sådan nogle store skulderskjolde. Ja, meget tungt ud. Han har kæder på, og hvad ellers han løber rundt med. Ja, han er meget bling på i den gamle. Ja. Det er jo fjernet her, hvor det er læderpanser, og det er skudsikker vest, og kun det nødvendige. Selvfølgelig så en hjelm, så han ikke kan se andet end... Han kunne lige så godt løbe med et par toiletruller på øjnene, ikke også? Altså, men det er jo, hvad det er. Men det er jo igen... Det er fedt, at han har gjort lidt mere... Men det er måske også den her Nolanificering, man kan sige, ikke? Altså, hvor det hele igen skal laves. Okay, hvordan laver vi... Hvad vil det her egentlig fungere i virkeligheden, hvis det skulle fungere, det her? Hvad vil det så kræve, ikke? Altså, det er jo det med Batman-figuren. Hvad vil det egentlig kræve for nogen at lave det her job og være Batman, ikke? Så det er lidt det samme, vi ser her. Men jeg synes egentlig, hvis vi skal snakke om hende som skurk, det ved jeg ikke. Det kan vi godt. Jeg synes bestemt ikke, hun er særlig køn her i. Nej. Men hun er bestemt nogen mere skræmmende end Armin Asante i Stallone. Ja, det må man sige. Armin Asante, han overspiller vildt, og hun underspiller nærmest i den her. Altså. Og det fungerer faktisk. Jeg synes, det var fedt, at de har gjort det så gennemført. Ikke? Ja. Fordi hun har de der ar, ikke? Men ikke nok på det, hun har også de her grimme tænder. Og hun er ikke charmerende på nogen som helst måde. Vel? Så de har virkelig... Altså der er nogle gange, når nogen er skurk, så er de stadig skurk, men de er stadig lidt smukke, fordi de skal også være interessante at se på. Ikke? Her er der hun bare gjort grim. Men det er ikke bare det. Altså man kan se... Noget af det, vi også snakker om, noget af det, jeg nævnte, da vi så film, at man kan se, at hun har de her små, hun går og klør sig selv hele tiden. Man ser, at hun står og kigger ud af vinduet. Altså, hun er tydeligvis en person med nogle ar i sjælen også. Altså, hun har det ikke godt. Nej. Og man kan se, at hele den måde, hun er på, altså alle de der små ting, det hele er bare med. Og selv nogle af de mindre karakterer, jeg synes bare, at det fungerer hele vejen igennem, at man kan se, at de har nogle ar på sjælen alle sammen. Ja. Og jeg synes bare, det er så godt lavet. Det er også ham, især med hende. Jamen, altså. Det er også ham der med computerøjnen, ikke? Altså, ham starter vi også. Han er jo sådan en tragisk karakter et eller andet sted, ikke? Og man kan kun sådan spekulere over, hvad der egentlig er sket med ham et eller andet sted. Altså, altså fordi dem får vi jo aldrig helt fortalt den historie, vi får den sådan lidt fortalt i flashback. Men vi ved egentlig ikke rigtigt, hvad der er sket, om han er frivillig, eller om han er... Eller frivillig start, eller hvad der er sket, ikke? Altså, og det går der egentlig lidt tid i filmen, inden man egentlig finder ud af, hvad er han for en slags karakter, han er. Det synes jeg egentlig er ret fedt, at man sådan senere finder ud af, at det er måske ikke helt frivilligt, han gør alle de her ting. Det var også hende, der var med i 300 og i... Åh, ja, det er rigtigt, ja. Så Connor Chronicles, og senest som brotherfucker i Game of Thrones, og... Hun er en okay Sarah Connor. Ja, hvis man vil se hende og se rigtig godt ud, så skal man se hende i den gamle Junglebogen fra en gang i 90'erne. Den nærmest var sådan helt Indiana Jones, bare med Junglebogen som baggrund. Og der spiller hun Mowgli's kæreste. Okay. Og... Der er hun pæn i forhold til her i hvert fald. Meget, meget, meget, meget pæn. Hun er ikke særlig køn. Men hun er faktisk meget godt castet, synes jeg. Det fungerer sgu fint, ja. Og så er der så også Olivia Thirlby også jo, som George Anderson i den her. Ja. Hun er også rigtig køn. Det er meget sjovt at se, fordi hendes interviews fra for eksempel Comic Con og sådan noget, der er hun så mørkere modsat lysere i. Lidt andet look. Hun er generelt mørkhård, så det ved. Men det var sjovt, fordi jeg tænkte først, da jeg så hende, tænkte, okay, hun er sådan en dukke, de har puttet ind for at få tiltrækket nogle mænd eller sådan noget. Men efter filmen, den skred frem, så overbeviste hun mig faktisk. Ja, altså, det er ikke Megan Fox i hvert fald. Nej, hun kan faktisk godt spille skuespil, og hun virker faktisk overbevisende i rollen, synes jeg. Det synes jeg faktisk. Jeg kan også rigtig godt lide, jeg ved ikke, om vi skal snakke om de her slow-mo-effekter. Det kan vi godt. Dem synes jeg var ret fede og ret vellykket faktisk. Vi snakker om det der i starten, det der nærmest sådan den der seksuelle scene. Jeg tolker den i hvert fald meget seksuel, den der, hvor hun sidder i badet Og det var kun dig, jeg kom til at tænke på sædet der. Det var faktisk ingen af os andre. Jamen ikke, hvad det er sæd, men så er det var det, du sagde. Mælkelignende væske. Meget det, der blev kommenteret på. Ja, men det ligner det lidt, men det er den der super slow motion. Jeg tror, de har optaget det med, som vi snakker om, det der Phantom-kamera, som optager, jeg tror, det er 1000 billeder i sekundet. Og det giver altså en ret, det er ret fedt brugt. Jeg tror, noget af den grund til, du synes, at de her slow-mo-scener er så fede, er, at det er en Justin Bieber-sang, de har sat hastigheden ned med 800 gange. Ja. Og det er ikke engang løgn, som er temaet til de her slow-mo-sekvenser. Det er en Justin Bieber-sang, som han fik til underbevidst. Ja, altså, jeg tror, det er derfor, at den sang er der. Jeg kan bedre lide Justin Bieber, så hvis han er 800 gange nedsat i hastigheden. Meget bedre, fordi at, det fungerer faktisk rigtig, det synes jeg faktisk, det fungerer rigtig fedt. Jeg synes generelt, det er en rigtig flot skud, filmen også, altså. Ja. Man kan godt se, at det er Anthony Dodd Mantle, der har fotograferet den. Ja. Som han har et rigtig godt øje for at få nogle flotte billeder frem på skærmen. Så det er så grimt et landskab, som det er det der, så ser det... Ja, men også, igen, den her location er bare så... Jeg synes, den er virkelig... Altså, den er virkelig interessant. Ja. Altså, den minder mig faktisk lidt om location i slutningen af American Gangster. Har I set den? Ja, Ridley Scott's. Ja. Som også er ude i sådan en boligblok, som også er en mega, mega fed location. Og så selvfølgelig også The Raid. Helt meget Raid, ikke? Og vi kan også prøve at snakke om, hvad lighedspunkterne er med Raid og sådan noget, for der er rigtig mange lighedspunkter. Det vil være nemmere at snakke om de ting, som ikke mindede om hinanden. Ja, men jeg ved faktisk ikke, hvad der er sket der. Jeg ved ikke, om den ene har fået snus om den anden. Det eller... tror jeg ikke. Nej. Eller om det er bare sådan en tilfældighed. Det her kørt så lang tid. Ja. Altså, og de er kørt på to vidt. To forskellige kontinenter inden verden, ja. Der er ikke nogen, der har snakket sammen her overhovedet. Men det sker jo op, nogle gange op, altså, det går der jo i Hollywood, for der opstår det her med, at der kommer en vulkanfilm, ikke? Så kom den der, så kom Volcano, og så kom den der Dennis Peak, ikke? Ja. Og så kom de to myrefilm også. Netop når den her, den har været igennem de her 4-5 rewrites, og med John Wagner, som har været indover med til at præge den her, så tror jeg netop ikke, altså når vi har en manuskriptforfatter fra tegneserien med til, så selvfølgelig, det ved jeg jo ikke, om han har lige set den, men det virker meget usandsynligt, at en film, der er skulle... Men nu har jeg også... Jeg har set begge to herinde for den sidste måneds tid, og jeg synes, gensynsglæden ved Dread er noget større end ved The Raid. The Raid synes jeg også er en rigtig fed film, men bare meget anderledes. Der er bare et eller andet over den her, hvor The Raid på en eller anden måde er mere... altså det er mere drama, den er mere følelsespræget end Dread. Ja, jeg har så ikke set den, men... Ja, derfor kan du godt være enig. Ja, jeg er meget enig. så der er bare et eller andet, fordi Ray, den bygger mere på den persons historie. Ja. Han vil gerne hjem til sin kone, han har noget, der... Ja. Altså den er sådan mere... Men jeg synes faktisk, du har ret. Jeg synes, karaktererne i Dread har faktisk mere dybde, end de har i Ray, fordi jeg er måske lidt nogle papfigurer i Ray, lidt, men... Man får ikke sådan helt etableret dem som karakterer. Der er også lidt flere, der skal slagtes i. Ja, det handler mere om... Pænt mange. Det handler mere om noget action og sådan noget. Det er lidt anden fokus. Men i The Raid, der får man også sådan lidt mere indtryk af, at fjenden har lidt mere styr på, hvad fanden de laver, end her i. Hvor sådan de bare siger, man kan slå dem ihjel, men der er ikke sådan... Der er ikke noget styring på det. Det er der lidt mere i The Raid. Mm, mm. Altså, The Raid virker lidt mere realistisk et eller andet sted i den... Mm. I den henseende, altså de udnytter de muligheder, der er. Mm. Altså det er ligesom om, så snart man ikke er på kamera i den her film, så er man ikke med. Men jeg tror også, det der gør den lidt mere speciel i forhold til for eksempel The Raid, det er, at den har sådan en art af en poetisk kvalitet også. Og det er også de her super slow motion scener, og den her måde musik er brugt på og sådan noget, som der måske ikke er til stede i The Raid. Men The Raid igen er lidt, måske lidt et andet fokus, synes jeg lidt. Mm. Jeg synes, det er, nu du nævner musikken, jeg synes, det er fedt, at jeg begynder at komme så meget. Jeg kan rigtig godt lide stor orkestermusik i filmen, men jeg kan efterhånden også godt begynde at kunne lide det elektroniske, som han er soundtracket. Ja. Ja. Og i det her soundtrack, den her, og til Tron Legacy, hvor de hvor de blandede de to ting med det elektroniske med et stort orkester. Ja. Og det lyder altså godt. Og det fungerer rigtig godt, det her, det der industrial musik i den her. Ja, det er rigtigt. Tron Legacy er faktisk et rigtig fedt soundtrack. Tron Legacy, der er soundtracket bedre end hele filmen. Ja, det er meget bedre, synes jeg. Men der er jo allerede, det går jo langt. Der er også noget som, hvad hedder det, Fight Club. Har et rigtig fedt soundtrack. Ikke? Ja. Så vi kunne nævne mange film med fede elektroniske soundtracks. Men... Social Network, ja, kommer også. Vi kan jo faktisk gå helt tilbage til Kubrick, altså Wendy Carlos. Det var ja, det er også, rigtigt, ja. Shining og, ja. Og også til dels Full Metal Jacket. Ja. Ja. Godt. Lad os se, hvad har jeg ellers? 96 minutter tager den. Præcis det samme som den gamle Joss Whedon. Det er sgu da okay. Det er fint. Ja, det, jeg ved ikke, om det er timet, men det er fint. Det er dejligt at se en film, der ikke... Snakkede vi ikke også om det sidste gang med filmlængde? Det tror jeg, vi har ikke snakket om det før. Jeg synes simpelthen, det er så fedt, at der er nogen, der tør at lave en film på under 7 timer. Altså, det, jeg har netop vandet til Flight, og den var 2 timer og et kvarter. Ja. Og den kunne sagtens have været klippet ned med en halv time. Og det er så træls, altså... Det, jeg var så inde og sagde Die Hard 5, og den kunne så sagtens... Den tog 7 timer for meget. Ja, den var halvanden time. Det var halvanden time for meget, ja. Okay. Virkelig en dårlig film. Ja. Jamen, det er godt. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide... Og jeg ved ikke om... Ja, men det er jo også... Altså, det er jo relativt, ikke? Fordi altså, nu så jeg jo for eksempel The Master, og nogen vil nok synes, at The Master er for lang, men på den anden side, så er det også sådan meget den her... Det er jo meget et miljø og en stemning, du er i, ikke? Altså, så jeg ved sgu ikke rigtigt, om du kunne klippe sådan noget ned, altså... Men for eksempel Django har vi jo snakket om før, er jo alt for langt og sådan noget. Så der er måske lidt en tendens til... Der er jo så 3-1, for jeg synes ikke, den var for lang. Ja, jeg synes, det er for langt. I hvert fald langt. Det eneste ankepunkt, jeg havde mod den, det var sådan set i slutningen, at den følelse er for lang, den sidste klimaks. Ja, men det er også en mærkelig dramaturgi i den, det der med, at han bliver... spoilers, det der med, at han bliver fanget og så tilbage igen, og frem og tilbage og sådan noget. Det er sådan lidt... Det er mærkeligt. Der skulle man have taget et valg i stedet for og sagt okay, enten det ene eller det andet. Altså det synes jeg. Altså jeg synes det. Jeg kunne faktisk også godt lide den der. Jeg kunne godt lide den der scene, hvor de der andre judges, de forbryder sig. Altså hvor de forrører ham. Og jeg synes det er fedt der, hvor han lapper sig selv sammen. Det minder mig helt meget om Predator. Ja. Predator 2, der hvor han, hvor han laver alt det der rigtigt, op på toilettet, han blander alt det, han sætter ild til, og så smører han sådan et eller andet selvlysende crap ind i såret på selv, så råber han, ikke? Altså, det var lidt det samme her et eller andet sted. Det var sgu meget fedt. Men det du siger med de onde judges, eller jeg synes det er fedt den måde han finder ud af at de er. Ja. Og den måde, han bruger sådan logikken mod det, og så bare... Jamen, ja, hvordan altså, de kunne komme frem til det også. Ja. Jamen, han er erfaren, altså, men løber ikke om hjørner med Judge Dredd. Og det er også derfor, netop, at de bor i en by med 1 milliard indbyggere, eller et eller andet, med mange indbyggere, ikke også? Og med næsten lige så mange politibetjente, og så selv der ved de fra et helt andet distrikt, hvem han er. Altså, han er et navn i byen. Han er manden, ikke? Altså, han er Sebiko. Ja, så BK, ja, det kunne man godt sige. Så altså, det er fedt. Ja. Og det er sjovt at se, fordi nu var vi jo nogen, vi tre af os havde set den sidste gang, og du havde ikke set den, og stillet lidt spørgsmålstegn til, hvorfor vi havde den med på vores list. Mm. Jeg synes, det er fedt at høre, at vi måske ikke var helt ved siden af. Nej. Det er ikke sikkert, du ville have haft med i din top 10, men at det stadigvæk er en fed film. Ja, bestemt. Altså, jeg synes ikke, det er nogen perfekt film overhovedet. Nej. Men jeg var godt underholdt, og jeg synes faktisk, at som en god science fiction film skal gøre, så interesserede og provokerede den mig lidt, og fik mig sådan til at tænke over nogle ting. Og det er jo det, altså, man skal jo tage filmen på sine egne præmisser, og ikke sammenligne den med The Master, eller med en film... Altså, ja, det er jo ikke Citizen Kane, vel? Nej, altså. Det er jo derfor, og derfor kan det godt være en skide god film, ud fra dens egen præmisser. Eller inden for sin egen genre, eller type, eller målgruppe, eller hvad kan man sige, ikke? Altså, der er mange kriterier til en film, ikke? Altså, men i sidste ende handler det jo om det er lavet ordentligt eller ej. Altså, jeg kan også godt se en romantisk komedie. Det skal bare være lavet ordentligt. Mm. Altså, det skal være et ordentligt manuskript, og nogle karakterer, jeg tror på, og en historie, jeg synes, der er interessant. Altså, der skal... Og de er så ikke lavet endnu, de film, men... Hvis de kom... Jamen, der er sådan en som der Harry mødte Sally, for eksempel. Ja. Er en okay romantisk komedie. Eller hvad hedder den? Eller Annie Hall er også et andet godt bud på en god romantisk komedie, ikke? Så nu har jeg næsten lige genset Crazy Stupid Love fra forrige år. Hvilket jeg har set, den er faktisk ganske underholdende. Og der er også Midnight in Paris, altså, det er også... Ja, Midnight in Paris er også okay, ikke? Altså, er altså meget litterær, kan man sige. Men det kan jo sige... Altså, det er jo bare det, jeg mener igen. Altså, og jeg tror også, det er lidt det der, min sådan... en kæphest, jeg bliver ved med at trække frem, det er det her med, manuskriptet skal fandme være i orden. Hvis ikke et manuskript er i orden fra starten af, og der ikke er skrevet nogen karakterer og nogle noget dialog, man tror på, og en historie, man gider investere noget i, eller der investerer noget i dig på en måde, jamen så kan det hele kraften være lige meget. Så er det verdens bedste instruktør kan ikke redde det lort. Altså, så er det bare ærgerligt. Det sjove er netop, at mange skuespillere fra den her film har nævnt, at de brugt Alex Garland som holdepunkt under filmen i stedet for instruktøren, fordi han ikke rigtig vidste noget. Og Alex Garland var så meget inde i Dread-universet, så de brugte ham som, hvad kan man sige, holdepunkt, eller hvordan skal jeg agere nu? Hvordan vil min karakter agere nu? Og det er jo meget sjovt at sige, at en instruktør måske ikke havde den store påvirkning i den her film, hvorimod hvis man havde fået en mere stemningsfyldt instruktør som Duncan Jones eller noget i den dur, hvad han så kunne have gjort. Jamen, jeg vil sige, hvis det var David Fincher, der havde instrueret den her film for dem, så havde manuskriptforfatter nok ikke fået lige så meget indflydelse. Det er ikke sikkert. Det tror jeg ikke. Heller ikke været nær så voldelig, og så de sat og snakket lidt mere om det. Så. Foregået i Sverige. Men med den gamle George Stratt med Stallone, der var det jo snak om, eller ikke bare snak, det var sådan, at de, der var det igen med instruktøren, ikke at de ikke gik til ham, men de havde ham på sættet. Okay. Fordi han var simpelthen, han mente, at sættet skulle køre som en militærlejr, at de faktisk... at der skulle være virkelig hård disciplin på sættet. Okay. Og det fungerede bare ikke. Nej. Fordi man skal ikke have instruktøren. Det har fungeret ved nogle instruktører, Kubrick og sådan nogle der, jo. At der har været lidt hård mod folk, men han har en grund til. Men man skal jo også, for at kunne gøre det, så skal man også have en eller anden form for respekt omkring sig. Ikke? Og altså Kubrick kunne gøre det, fordi han var så respekteret. Ja. Ikke? Altså der var ikke nogen, der fuckede med Kubrick. Og Danny Cannon, han startede ud med, at han ville køre det på det der, den hårde måde der, og det duede ikke. Og det har så nok også gjort hans karriere sidenhen. Ikke lige frem af. Jeg ved heller ikke lige, om du bare lige koster rundt med Sylvester Stallone. Det tror jeg ikke. Så får det tror jeg sgu ikke lige. Han er jo både Rambo og Rocky. Altså, det kan man jo ikke. Altså. En anden film, hvis man kigger på IMDb, så står der You Might Also Like District 13. Den ved jeg ikke, om I har set. Nej, det er District 13 2. Nej, toren. Men den glemmer vi. Har I set den? Ja, og jeg har også set toren. Ja, det har jeg også. Ja. Det, jeg synes faktisk, det er en meget sjov lighed. Jeg synes også, det er jo det med det der, at det foregår i et bygningskompleks, ser i toren, altså. Ja. Men hvad den så ellers også synes, man skal se, det Johnny er Johnny Mnemonic. Battleship Universal Soldier 4, tror jeg, det er det der. Og Looper, den forstår jeg ikke helt. Den, Fortress, det er jo også sådan lidt... Nej, men det er jo sci-fi. Nej, så de har bare sat kategorien ind. Grønne Lygte og I Am Number 4. Ja, det er sci-fi... Men det der med Fortress, det er nok igen det der med, at det foregår på en lokation, stort set. Altså. Ja, det er jo også igen det der Die Hard aspekt. Ja. Og det er også det, der egentlig er fedt ved filmen, det der med, at det foregår et sted, ikke? Og det er det. Altså. Mm. Det er jo dejligt, at det ikke sådan, at det ikke bliver en jagt gennem byen til sidst, for at fange skurken eller sådan noget på den der motorcykel. Eller det er et fedt, eller andet. Der er et eller andet over det, og det er også det, der var fedt med The Raid. Altså, 95% af filmen foregår i den der skide bygning. Han siger farvel til kæresten i starten, og... Jamen, det er jo det. Men det er også det igen, altså location bliver en karakter, ikke? Altså, det gør den. Det er bare fedt, hvis du finder en fed location. Og igen, altså, og det... igen for at skrive et ordentligt manuskript, og igen kommer jeg så tilbage til det her, nogle gange kunne man godt ønske sig, at Hollywood måske vil bruge mere tid på at skrive et ordentligt manuskript, i stedet for måske knap så meget tid på effekter og alt muligt andet. 3D-priat og hvad fanden ved jeg. Filmet nogenlunde samme sted, District 9, er også en, der bruger location rigtig godt. Ja, til den at gør det rigtig effektivt også. Den tager også noget, vi kender, ikke? Den tager også et miljø, vi kender, og bygger lidt ovenpå det, ikke? Ja, den gør det rigtig godt. Ja, og kører med begreberne det med racisme og alt det, altså. Og det er så bare mod rumvæsen i stedet for. Ja, så er det der med, at den er jo så... Nej, det er en parallelfang, jeg slet ikke. Men så er det der med, at den foregår i Sydafrika, og så sådan noget. Ja, helt sikkert. Er jo også med apartheid og hele lortet. Ja. Yes. Godt. Har I andre ting? Ikke lige andet. Ikke at man håber på, at der kommer en tour. Så håber jeg, at du har fundet nogle fede clips. Jeg har så mange fede clips. Ej, jeg har nogle gode nogen. Jeg har mange, som fortæller lidt om Dread-karakteren. Noget af det, jeg synes er sjovt. For eksempel sådan en ting her, som... Ja. As I said, her final score was only 3 points below a pass. It's marginal. It's not marginal. She failed. The girl's getting... Han er jo fuldstændig by the book, ikke? Ja. Altså, det er jo fuldstændig, om det så var et halvt lille mini-my på ingen under. Det er enten over eller under, ikke? Altså, det minder mig lidt om, sidste gang jeg var til eksamen, og jeg sad sammen med rektor, nej, hvad hedder det, undskyld, med censor, og skulle diskutere karakterer, ikke? Nej. Sådan er det selvfølgelig ikke. Har du scenen med, hvor, han, hvor de følger sig ud af politistationen, eller hvad man nu kalder det i den verden der? Hvordan hun kan fejle? Ja, den har jeg selvfølgelig. Den er fantastisk. Incorrect sentencing is an automatic fail. Disobeying a direct order from your assessment officer is an automatic fail. Losing your primary weapon or having it taken from you is an automatic fail. Yes, sir. You ready, rookie? I am. Mandatory vehicle check. Log your assessment starts now. And now. Og så sidst siger han det der, og nu er den færdig. Ja, den har jeg, ja. Men der var... Jeg kan godt lide, altså han snakker jo også meget ligesom Robocop, ikke? Han siger også på et tidspunkt, sådan, hvor de har fået fat i et eller andet, så siger han, secure the woman somewhere where she can't raise an alarm. Ja. Altså, det er meget sådan... Ja. Og det siger, han siger også i starten, he just wasted. Altså, He wasted a civilian. Og I'm taking him down. De får fat i en fange på et tidspunkt, og der kommer den her... Can execute a perp on 99%. Han ville ønske en kue. Ja. Kom. Save me a lot of paperwork if you just confess right now. Og det der, det er som taget ud af Dirty Harry. Ja. Det er direkte Clint Eastwood. Det, jeg men, synes, men Clint Eastwood er jo også en, der sådan, går uden for systemet, Dirty Harry. Ja. Og det gør ham her så ikke, fordi systemet er sådan her. Systemet er som Clint Eastwood-karakteren i Dirty Harry. Godt to tænke sig, systemet var. Ja. Hvor der ikke er så meget retssag og alt det der pis og lort. Altså, hvor du, hvis du forbryder dig mod loven, så er du skyldig, og så skal du have den straf med det samme. Man sidder lidt og tænker på den scene i Dirty Harry der, hvor han får skæld ud, fordi han har skudt en over i parken. Ja. Og jamen altså, han jagtede hende med det hele hængende fremme. Altså. Yeah. Så de er så, efter, yeah. så efterlignet de høje pistolføring. Det er altså sjovt. Hvor Frank Drebin, han så efter, han er altså skudt en af, da han troede, at vi begå mor. Og det var så en mimeforestilling af en Shakespeare. Ja. Hvad fanden er, han siger? Hvordan kunne du se, at han var ondsindet? Det var, ja. Det var, ja, han kom levende i nøgne. Jeg tror ikke, han ville give hende en knus, eller hvad fanden er, hvad han siger. Det er perfekt. Nå, der er lidt mere. Så er der hele hans tale. Inhabitants of Peach Trees. This is Judge Dredd. Let him talk. In case you people have forgotten, this block operates under the same rules as the rest of the city. Mama is not the law. I am the law. Again, I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman, ja. Men. Og hans kollega står og råber det, ligesom i... Er det ligesom godt? Men det er godt, han ikke råber det, fordi hvis han har råbt det, så er det jo bare... Så er det jo, okay, nå, nu er det en reference til det. Jeg synes også, det var... Jeg synes også, det var fedt i den her med, at det ikke hele tiden poppede frem fra Dredds hjelm, den der lille... mikrofon. Nå. Ja. Er det simpelthen bare var i hjelmen? Eller den der lampe styrte, ved du, den der lampe, hvad hedder den der støttefod, ja. Der også kommer ud. Og kæft, mand. Ja. Og så er hans motorcykel flyver, ikke? Det er også rart at se. Nej, det er rigtigt. Åh, ja. Gud. Og så, jamen også bare det her, vi er færdige nu. Spoiler. De vinder, eller de vinder. De kommer godt igennem det hele. Det gik så godt. Så kommer chefen ind til ham igen. Og i stedet for at brokse og sige, fuck, det var sindssygt, det her, så kommer han sådan her. When I heard you called in at 1024, I thought I'd better check it out. Seems like I forced the rookie on you. So what happened in there? Drug bust. Looked like you've been through it. Perps were uncooperative. Det er bare another day, another day at the office, ikke? Og det ved vi jo ikke, det her kunne jo bare have været... Det var mandag. Ja, det var mandag, ja, lige præcis. Vi ved jo ikke... Han er skudt, eller han har et par skudhuller og sådan Another day at the office. Sted igen i morgen, lige have en kop kaffe, så tager man bare. Altså, vi ved jo ikke, om det er hver dag, eller sådan, eller om det har været en usædvanlig dag. Det ved vi jo faktisk ikke. Der må være en grund til, at han har fået det der ryg, som han har fået, ikke? Og det er jo ikke for at fange... færdselsforseelser hver dag. Nå, nej. Så, skal vi se. Ja, det er også den her, den hun får. You ready? Yes, sir. You don't look ready. Det er rart lige på den dag. Ja, den gode nok lige før man går ind til den der, der skyder på. Det er rart, ja. Men der kommer jo, det er jo så et setup senere, hvor han siger sådan, you look ready. Så jeg kan også godt sige, han siger også et eller andet, på et tidspunkt, hvor de råber ham, så siger han et eller andet, defense noted. Ja. Altså, det er ligesom den der retssag, ikke? Ja, defense noted, så bliver det skudt. Ja, det gør han faktisk også til aller sidst. Der kommer lige en spoiler med, hvor han smider meget ud. Ja. Er det der, han siger det? Ja, hvor hun siger faktisk ikke noget. Hun kigger bare på ham. Hun puster bare røgen ud fra den der, ja. Hun indhører det. Og så siger han defense noted, så hiver han hende ud af vinduet. Ja. Hun er dømt til døden, og han må jo selv om, at han administrerer den døde, umiddelbart. Altså, han må godt lige pine lidt den. Ja. Også hele umiddelbart. Den... Altså den måde, de... jeg kan rigtig godt lide den måde, de starter filmen, og den måde, de slutter filmen. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Det med, at den tale der... Ja, den kommer... Ja, der, at den kommer sådan set... Den fungerer som sådan en rammefortælling, ikke? Altså, ja, lige præcis. Og her er... Mega City 1. 800 million people living in the ruin of the old world and the mega structures of the new one. Only one thing fighting for order in the chaos. Judges. Det var slutningen, og det er sådan set bare en hurtig genfortælling. Ja, og det er jo igen det der med, at det føles så meget, men det er bare en historie ud af mange. Ja, det er bare Day at the Office. Ja. Man skulle lave sådan en The Office, og så bare i Dredd. Ja, bare med Judge Dredd. Hvem skulle så være ham, den dejlige chef, som altid prøver? Nå. Ja, eller LAPD. Ja. Altså, det kunne også være LAPD Blues, ikke? Altså, det kunne også være fedt. Eller New York Blues, undskyld, ikke LAPD, men New York Blues. Yes, jeg tror, det var dem, som jeg gider at spille. Så har I andre ting om Dredd, I synes, vi skal ind om? Nej, ikke andet. Altså, det har jeg jo sagt allerede, men jeg var positiv overrasket. Den er, som sagt, det er ikke verdens bedste film, og man kan godt se til tider, den er sådan lidt billig, men man tilgiver det, synes jeg lidt, altså, fordi at den har noget på hjertet på en eller anden måde, synes jeg, og den er ambitiøs på en eller anden måde, synes jeg. Og skuespillet fungerer godt, og jamen, det er bare det var en fed oplevelse at se den. Jeg synes, jeg var godt underholdt hele vejen igennem, og jeg var fanget. Mm. Og jeg var godt lide miljøet og location, som sagt. Yes. Jeg så den biografen i 3D, som Morten og Gert også gjorde, hvad jeg tror. Mm. Yes. Og det... Vi havde ikke noget valg. Nej, man havde ikke noget valg, og det var netop det. Den fungerer sådan set fint i 2D, og de der slow-mo-scener, og nogle af de der, hvor blodet sprøjter lidt, det var sådan set der, hvor den egentlig kom til at virke i 3D, men der var ikke nogen grund til, at den var i 3D. Nej. Der er ingen grund til, nogen film er i 3D, Niels. Nej. Der er Piranha i 3D, og ellers så kan jeg ikke rigtig se... Så de der tøser, som svømmer rundt hele ude i hovedet på dig. Yeah. Det er fantastisk. Man skulle se en af de der Swimsuit Illustrated 3D race. Yes, Gert er enig. Det kan I andre ikke se, men han nikker helt vildt. Ja. Og siger yes. Yes. Godt. Jamen... 3D, det vildeste pis. Kan man, hvis jeg skal lige skulle lave en lille en tagline til den. Vil du gerne det? Jamen, det må du gerne. Jeg må også gerne, hvis jeg har nogen. Men jeg har jo kun lige tre ord. Tre ord. Ja. Needs more Snyder. Jeg tror, du vil sige, I'm Batman. Der skal mere snart. Ej, det er spørgsmål til side. Jeg synes, som sagt, en tankevækkende og gruppen sci-fi-film, som en film om Judge Dredd, bør være, ikke? Altså, hvis man tager... Ja, for den er jo grum. Altså, der er jo folk, der bliver... Den er virkelig grum. Der altså. Får reddet... Den er fortjent sin R-rating. Ja, den er hudløs. Ja, hudløs er det. Så det må man sige, ja. Har I andre lige en sluttende bemærkning? Se den. Ja, det er en fed film. Super. Se den eventuelt sammen igen, som vi har snakket om med mange af vores film. Man kan se den sammen med nogle gutter med en den øl. Er fed at se med nogle gutter og en øl. Ja, og fordi den er også bare, den er sådan lidt, exploitation i den. Altså, den er sådan lidt splatter, også egentlig, fordi volden er så overdrevet, og den er så badass, ikke? Og den er så sort-hvid, som den er egentlig også, ikke? Altså, der er de onde, og det er de gode, og den er den der, den har lidt den der, som vi også snakker om, den har lidt den der 80'er, actionfilm kvalitet over sig også. Yes. Hvor alting bare var lidt mere enkelt. Ja. En tid der var mere enkelt og smuk. Godt. Jamen så synes jeg er nogen af jer, jeg kan huske, hvad vi skal snakke om næste gang. Fik vi jeg ved ikke, om der kom noget resultat. Jeg tror resultatet blev kickboxer. Åh, det bliver godt. Det bliver godt at se Van Damme danse rundt. Det bliver så godt. Og slås samtidig. Var jeg den eneste stemme på over the top, eller hvad? Jamen, lige med. Den skal også nok komme, men vi andre, det er lang tid siden, vi har set Van Damme i et split i tætsiden cykelshorts. Ej, jeg glæder mig til. Jeg har aldrig set kickboxer. Miley. Jeg har aldrig set kickboxer. Aldrig. Jeg har set Toren. Miley, bleed, good, eller hvad er det? Så ved du, hvad der sker med ham. Det er så i starten af Toren, der sker. Det skal forestille. Den er faktisk meget fed. Jeg synes, den er meget fed. Den burde faktisk så hedde Thai-boxer, ikke? Fordi det er ikke ret bare med kickboxer. De sparker, og så amerikansk. Ja. Kicker og bokser. Det, ja. Ja. Så man det. Ellers så find os inde på Facebook. Søg på De Gnavne Filmnørder. Det er os. Skriv til os, så vil vi svare. Som Christoffer var så venlig at sige sidste gang, at vi svarer selvfølgelig på det hele. Vi svarer på det hele inde på Facebook, og også på vores hjemmeside. Også på vores hjemmeside, det, vi har simpelthen svargaranti. Ja. 100% svargaranti. Lige præcis. Vi kan ikke garantere, hvad vi svarer, men der kommer et svar. Nej, og det er også fedt bare for feedback. Altså, selvom man ikke er enig med os, så er det fedt at høre bare jeres mening om, hvad I synes om. For eksempel vores top 10 der, synes jeg. Det synes jeg var rigtig fedt at høre for vores lytter. Det du så ikke når at se, det er, at jeg sletter de største af dem. Når du har slettet dem? Dem sletter jeg, når jeg ser dem. Så dem, du ser, det er dem, jeg ikke har nået at slette. Så du er simpelthen vores Judge Dredd. Ja. You are the law. Lige præcis. Så yes, og ellers på vores hjemmeside dgfn.dk. Ja, og ellers så tror jeg, det var alt for nu. Ja. Ses vi igen om 14 dage. Bye bye. Tak for aften. Hej hej. Hej. Inhabitants of cage trees. This is Judge Dredd. Let him talk. In case you people have forgotten, this block operates under the same rules as the rest of the city.